Hey Yahweh, papa, accorde-moi une grâce particulière. Na gangi lokola bartime, mwana na Dawidi yokelanga imawa. Nobody know, nobody know, nobody know, nobody know, nobody know, nobody knows me. Nobody knows me like you do. Mokote ayebinga lokola yo nzambe. Pasi na ngai onde oyebi. Oyo nazoyoka onde oyebie. Oyo nazokanisa onde oyebi. Ituma na ngai onde oyebi. Oyo nazomona na oyo na monite. Mokili emoni kaka libanda. Yokelanga imawa, telemisa mupanga, telemisa mupanga. Yokelanga imawa, salelanga ingolu, telemisa mupanga, telemisa mupanga. Papa nyonso ya mabena, telemisa mupanga. Vandise liloba na yo kati na nga, telemisa mupanga. Yango nde mwinda na nzela na nga, telemisa mupanga. Botutu elati zoto na ngai. Oyo baliesa ngai na bomwana na yebite. Bate bakoko basinya mulumba na yebite. Nakomi lokola na maneo. Oh, mokonzi mampinga bato batosie. Me azalaki na likambo. Bonga menazana likambo wasilume kitoko bonzenga bato bawelingai nazana likambo na motema nalati kitoko bato balulingai menazana likambo na motema nangai natongi bandaku mokili endimingai nazana likambo na motema nakomi mokonzi bato batosi ngai me nazana likambo na motema na ngai nakoti libala libota basepeli zoka nazana likambo na motema nganaye na poto kokanisa nalongi zoka nazana singa kabungi walesa na meli masanga kwete na bosa na e na tongo nazana likambo ezozela ngai ekolo longola njube oyo oyo eumeli uta bomwana na bomoi na ngai nazomona pasi yokela ngai mawa salelanga ingolu telemisa mupanga telemisa mupanga telemisa mupanga shilo papa telemisa mupanga telemisa mupanga ah papa nyoso ya mabena bomwina ngayo aha yango ndi mwinda nanzela nangai. Bimba nanga Yesu nanga nazana posayo atamono kwa kokyulo bateka simote maye agangi butwe u tongo na ngekota na mokolo nini na vandi na matiti na zase kozela Yesu papa loboko na litama sala na ngolu na vandi na matiti na zase kozela yo Yesu ha Yesu na ngai yokela ngai mawa yokela ngai mawa ya ya telemisa mopanga na yo telemisa mopanga Yokelanga imawa, usalelanga yungolu, telemisa mupanga. Telemisa mupanga. Kama unani gusa, minta pone mini. Kama unani gusa baba, minta chekidio. Kama unani gusa baba, minta pata salama. Mina omba nema yako, baba susenema. Mina omba nema yako, baba susenema. Mina omba nema yako, baba susenema. Mina omba nema yako, baba susenema. Susenema, susenema, susenema, susenema, susenema. Baba susenema, mina omba nema yako.